سوال تھا کہ علم عالم بن اللہ یرا کیا مانا ہوا جی؟ گویا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، لفظی مانا کریں گے نا جی. مولوی امین صاحب آئے ہیں، علم یا علم بن اللہ یرا، سارا اس کی وہ کریں گے. یہ فاعل ہے، مفعول ہے، جار ہے، مجرور ہے، ہاں جی، یہ صلہ ہے، موصول ہے، پھر بات بنتی ہے. علم یہ کون سا لفظ ہے جی؟ علم جملہ جو ہے تو یہ شرطیہ ہے، استفہام ہے. علم یا علم، یہ علم کون سا سوا ہوا جی؟ واحد مذکر غائب. جی کیا یہ نہیں جانتا بأن اللہ یرا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ایسے ہی بمان ماشاء اللہ، کیا یہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جی؟ ترک جانتا ہے، ہاں جی، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یہ کل قاضی فضل باز صاحب پی ایچ ڈی کر رہا ہے فارسی میں نا، تو اس نے یہ آفس کی راضی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم مجھے دی. انچ شوریس در دور کمر میں بینم. یہ کیا شور ہے جو میں کمر دور کمر میں دیکھتا ہوں؟ دور کمر 700 سال پہلے کا وہ جملہ ہے، اس وقت دور کمر تو تھا ہی نہیں. تو یہ کوئی الہامی بات ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی. انچ شور ہے اس کے در دور کمر میں بھی نم. یہ کیا شور ہے جو میں دور کمر میں دیکھتا ہوں؟ اما آفاق پرز فتنہ و شر میں بھی نم. تمام جان کو فتنہ اور شر سے پر دیکھتا ہوں. ہر کسے روز بہے میں طلب، ہر کسے روز بہے میں طلبت از ایام. مشکری نیز کیا روز بدتر میں بینن. ہر شہر زمانے سے بہتر دن چاہتا ہے. ہر آدمی ہر روز زمانے سے بہتر روز چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں ہر روز کو بدتر دیکھتا ہوں. اب لہا راہ ہما شربت، اب لہا راہ ہما شربت گلاب و کندست، کوتے دانا ہمارا خون جگر میں بینن. بے وقوفوں کے لیے تمام پر گلاب اور کند کا شربت ہے، اور اگر مندوں کی ساری روزی خون جگر سے دیکھتا ہوں. ہاں جی، کل ہولا نہیں آتی اس کو پڑھنی ہو، وزیر بنا ہوا ہے، ہاں جی. اور آدمی کہتا ہے کہ کوئی سود کی کوئی گنجائش علماء نکالے، وہ صدر بنا ہوا ہے، ہاں جی. تو اب لہا را ہما شربت و شربت گلاب و کندست، کوتے دانا ہما از خون جگر میں بھی نم. ہاں جی، اور اس نے سناولا صاحب نے پی ایچ ڈی کر کے امریکہ میں جان کھا کے واپس آیا تو روزانہ صبح 8 بجے جاتا تھا، یہ نا 5 بجے آتا تھا نا. ہاں جی، تو تب روزی ملتی تھی. ہاں جی، 9 بجے بترے، 7 بجے بترے، 9 نہ 5 8 نہ 5 اٹھنا، 5 بجے وفا رکھ دے. اس پہ تازی شدہ مجروح بزیر پالان، کہ تازی اس تازی گھوڑا، یعنی اصلی گھوڑا جو ہے پالان، اس چیز کو، اس سامان کو کہتے ہیں جس کو اوپر ڈالا جاتا ہے سواری کے لیے، زین وغیرہ ہو کپڑے، اس کو پالان کہتے ہیں. کہ اصلی گھوڑا، تازی گھوڑا پالان کے نیچے زخمی ہے، تو کہ زری ہمادر گردن خر میں بھی نم. اور وہ سونے کا توک جو ہے وہ گدے کے گردن میں ڈالے ہوئے میں دیکھتا ہوں. تو آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ کاش میں ہندوستان میں ہوتا تو میں بھی شامل ہوتا اس میں. کس چیز میں شامل ہے؟ ہولی. ہاں ہولی میں بھی شامل ہوں. تو کے ذریعے ہم ادر گردن خر میں مینم کہ چاہے سونے کا توق جو ہے تو وہ اس کے گدے کے گھر دیکھ. دخترا ہما جنگست جدار با مادر پسرا راہ ہما بدخائے پدر میں بینم. لڑکیوں کی موت سے تمام تر جنگ و لڑائی ہے اور تمام لڑکوں کو باپ کا بدخواہ دیکھتا ہوں. یہ اس زمانے میں نہیں تھا. تو اس وقت لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ شاید دماغ خراب ہو گیا یہ کیا بات کہہ رہا ہے. ہیچ رحمین برادر برادر دارد ہیچ شفقت نہ پدر را و پسر میں بینم. بھائی بھائی پر کوئی رحم نہیں کرتا اور باپ کی بچوں پر کوئی شفقت نہیں دیکھتا ہوں. پند حافظ بشنو خواجہ برو نیکی کن زان کی پن بیاز در و گہر میں بینم. اے خواجہ حافظ کی نصیحت سن, جا اور نیکی کر, اس لیے کہ نصیحت کو موتی اور گوہر سے بہتر دیکھتا ہوں. اب اتنے حالات خراب ہو جائیں پھر بھی نیکی کو نہیں چھوڑ. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیان کر, تو میں نے اسی پہ بیان کیا. میں نے کہا کہ ایسے حالات خراب ہو جائیں, اتنی پریشانیاں مشکلات اور بے دینی اور نفسا نفسی ہو جائے, تو پھر بھی حافظ کی ہیرے جواہرات سے پر جو ہے نصیحت ہے اس کو مانو کہ نیکی کرو, نیکی کو پھر بھی نہ چھوڑو. یعنی سبحان اللہ. تو ایک لوگ تو لگائی بجائی کر رہے تھے نا, ایک حاجی صاحب کو لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب تو ہر چاہ تو شہر آوڑے زان تھا بچو تھا نسو تھا ہر چاہ تر آوڑے زامن صاف بالکل صاف تھا. اس نے کہی تو اس نے کہا کہ آگو تھا نیکی توفیق نہیں تھے روم نیکی پر تم کون کی دیکھی کہ توفیق اگر نہیں ہے کہ تم تو سب کر ایسی چیزیں لاتے ہو بیٹا تمہارے کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں, یہ بس اپنا نفسا نفسی کرتے ہیں. تو اس نے کہا اگر ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہے تو میں بھی نیکی کرنا چھوڑ دوں. نہیں اور کچھ گرے تو نہیں کرتا ہوں اور مالدہ کچھ تو نہیں دینا ہے, اللہ پاک نہ دینا ہے اور اس کا دگنا تگنا دس گنا دا در دنیا ستر در آخرت ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں, بڑے لالچی ایک بات اور دوسرے بات تو کیا بڑے چالاک. ہاں جی بڑے لالچی اور بڑے چالاک کہ اس بات کا پتہ ہے کہ دادا دنیا سب آخرت ہے اور تو بڑا اچھا سودا ہے. ہاں جی میں نے مجھے مجبور کیا بیٹھے تھے نا کہ میں نے فرسٹ ایئر پاس کیا میں اس کا کیس داخل کرو کورٹ میں. تو اس میں میں نے کہا پر خدا شان داخل ہو جاؤ پھر پڑھنا شروع کرو بس آخر ہو جاؤ گے ڈاکٹر. کہیں گے میرے پیچھے پڑ گئے مہنگے وکیل نے 10,000 روپے ایڈوانس دیے باقی پھر کیس ختم ہونے پر. جب وکیل نے بڑا شروع میں بڑی عجیب باتیں کیا کر اس نے مجھے بڑا وہ دھوکہ دیا اور آخر میں تلخ باتیں بھی اس نے کی. تو خیر میں آ گیا ساتھ بیٹھا بھی تھا دونوں نوجوان زیادہ خفا ہوتا ہے ان کا تو خیال ہوتا ہے کہ آدمی کو پکڑے تھا. میں نے کہا پر ایک دفعہ بچہ رہا تھا چھوڑو صبح ہو جائے آئے تو دو دن بعد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں نے کہا بچیا دا ہارٹ اٹیک کر سے دو پلس سر روپو والے نہ خدا مانا واپس چلے اور دے تو ہارٹ اٹیک سر ابر کھڑے شما سر پاتے کسی طرح ہارٹ اٹیک واپس دوسرے میں تو خوشحال رہے. میں نے کہا دا ہارٹ اٹیک 10,000 کا بک رہا تھا تو اللہ پاک نے آپ سے 10,000 روپے لے کر ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس کو دے دیا جی. تو کیا ہمارے پاس گیا تو ہارٹ اٹیک ہماری طرف آ رہا تھا تو شکر نہیں ہے اللہ کا جی. سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں نا کہ آبے صاحب نے کہا کہ دختر ہما جنگست جدال ہما جنگست جل جدل با مادر کہ بیٹیوں کی ماں سے جنگ و جدال ہے. تو سلسلہ چلانے میں تمہارے پاس معاشرے کا عجیب نقشہ آتا ہے. توبہ. ہمارے علاقے میں ایک محاورہ تھا کہ جو جال دیکھتا ہے اس کو جالوان دیکھے تو پھٹ کر مر جائے, وہاں کی زبان کا محاورہ ہے. تو جال مچھلیوں کو پکڑنے والے جال کو کہتے ہیں, جالوان جو اس کو پھینکتا ہے پھر مچھلیوں کو پکڑتا ہے. اس کے ساتھ اس کے لیڈ کے اتنے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس کو ایسے پھینکتا تو پھیل جاتا ہے زمین دریا کے اندر. تو مچھلیاں جب وہ نیچے اس کے آ جاتی ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھنس جاتی ہیں اس کے جال میں. تو یہ محاورہ ہے. تو یہ اجرا جماعت کے مچھران بیا دانش فرح بازو نہ گئی کہ نا جی, اجرا مسجد میں یہ ہمارے پرانی تہذیب کا یہ طریقہ ہے کہ بڑے بوڑھے دنائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایک دوسرے کہا کھپ لانے انداز ہے, سب مطلب ہے جلوان گوری نگا پر پڑکوچ ہوئی. تو ایک نے کہا کہ اتنی مچھلیاں اس کے نیچے آتی ہیں کہ وہ اگر ساری پھنسی رہ جائیں تو وہ پھنسی نہیں, اگر اس کو دیکھ رہا جلوان نہ کہ 100 نیچے آئی تھی اور 5-6 مشکل سے 10 پھنسی باقی بھاگ گئی تو اس کا صدر پھٹ جاتا غم سے. دوسرے نے کہا نا انداز سے خبر ہے نا دے مطلب دانا ہے بل بڑا مشروب ہے. جب جال کو پھینکتے ہیں نیچے پتھر کانٹے کتنی چیزوں پر گھسڑتا ہے وہ, ہاں جی بعض اوقات کے تار ٹوٹتے ہیں, کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. ہاں جی پھر یہ اگر جس تکلیف کے ساتھ مچھلی پکڑ کر دیتا ہے جالوان کو, تو یہ کوئی جالوان کو دیکھے تو اس کا جو ہے تو دل پھٹے گا. سچ بات ہے, معاشرے کو جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے سلسلہ چلاتے ہوئے, تو اب اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہ جو فقراء کے سینے ہوتے ہیں, یہ دفینے ہوتے ہیں, ان سارے لوگوں کے حالات ہمارے پاس دفن ہوتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. تو میرے پاس ایک کیس آیا, لڑکے نے ٹیلی فون کیا کہ سر میری شادی ہوئی تھی اور اس میں لڑکی نے پہلے دن ہی کہا کہ میں میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ, اور سمجھ گئے طلاق دے دو مجھے تاکہ مجھ پر وہ بھی نہ آئے الزام کہ میں بلیم نہ ہوں, جس طرح کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, میں بلیم پر الزام بھی نہ آئے اور بات ختم ہو جائے. خیر یہ اپنا دکھڑا سنا کر گیا, تو یہ کسی باہر ملک میں پی ایچ ڈی کا طالب علم, بہت مالدار خاندان, دوسرا خاندان آ گیا. یہ لڑکی کا رشتہ کیا تھا جی, وہ اب مانتی نہیں ہے, اور لڑکی والا ہے مذاکرات کے لیے. تو میں نے کہا جس وقت کے تو اس سے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا تو نے کہا تھا کہ میں نہیں کرتی ہوں نکاح, اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں کہا تھا, اس وقت خاموش رہی تھی. میں نے کہا نکاح تھا ذرا منعقد ہو گیا. وہ ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی, تو میں نے کہا چلے جو ہمارا علم ہے جو تجربہ اس کی دوستی میں کرتا رہوں گا, کچھ دن میں کرتا رہا کوشش کرتا رہا. تو آخر میں اور باپ نے کہا, اس نے کہا کہ 36 لاکھ روپے تو اس لڑکی کی شادی پر میرا خرچہ ہوا ہے, اور اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو اس نے وہ کہ چلتا رہا, جو وہ لڑکے کو میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ نوجوان بیچارہ تھا بالکل دینی معاملہ سمجھ رہے نہیں ہے. میں کہا تم طلاق نہ دینا, اگر تم نے طلاق دے دی اور سارا مہر وغیرہ تم پر آ جائے گا, اور یہ اگر طلاق مانگتی ہے پھر یہ طلاق کا مطالبہ کرے, اس میں جو ہے تو تم پھر سارا مہر کا حق ختم کر کے مزید جو مانا بھی لگا سکتے ہو, خلا کا کر سکتے ہو, تو اس طرح کرنا. میں کہا ٹھیک ہے جی. اے لڑکا پھر اس کے باپ کی اس میں آ گیا, چکر میں آ گیا. اس نے کہا دیکھیں عدالتوں کو کون جائے اور خلے کرے, اور یہ تو مشکل سے ہم تو مزد لوگ ہیں, زبانی معاہدہ کرتے ہیں آپس میں, اور یہ ہے کہ بس کو تم طلاق دے کر فارغ کر دو. تو لڑکا اس کے چکر میں آ گیا, اس نے طلاق دی اور پیچھے باپ نے سارے واجبات کا کیس دائر کر دیا. اب اس کا سر پیٹ تو میرے پاس آیا, تم نے کہا میں کیا کروں. دوسرے آدمی نے ٹیلی فون کیا کہ فلان دعا کریں, فلان جگہ رشتہ ہو رہا ہے اور ہم فلان جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں. دو دعاؤں کو اس نے کہا, میں نے کہا ایک دعا تو میں کرتا ہوں لیکن آپ رشتے کے بارے میں دعا مجھ سے نہ کرائیں, نہیں کسی اور جگہ سے کرا دوں, اور میں ذرا نہیں کہتا ہوں اس اور جگہ سے کرا دیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامۃ اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال سیتا وکذالک الیوم. کہ جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا تو ہم دیں گے اس کو گزران دنیا کا تنگی والا, بڑے افسر ہوں گے, بڑا پیسہ ہوگا, بڑا مال ہوگا, بڑی دولت ہوگی, گاڑیاں ہوں گی, نوکر چاکر ہوں گے, آگے پیچھے ڈرائیور ہوں گے, کہ زندگی تلخ ہوگی. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہاں جی وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, مَعِيشَةً میں کہہ رہا ہوں, ہاں جی مَعِيشَةً نہیں کہہ رہا تھا میں, آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ تو ہم اس کو دیں گے گزران تنگی والا. ایبٹ آباد کا سائیکیٹری کا ہیڈ میرا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, تو اس نے کبھی کبھی آتا تھا, تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مریضہ آ گئی, کلینک میں داخل ہو گئی, میں مریضوں کو دیکھ رہا ہوں, صورت نے بیٹھتے ہی سگریٹ نکال کر کش لگانے شروع کر دیا. تو پھر کچھ دیر کے بعد اس کا نمبر آیا, تو اس نے اپنی ہسٹری میں بتایا کہ میری اوپن کارڈیک سرجری ہوئی ہوئی ہے, میرا دل کا آپریشن ہوا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کا دل کا آپریشن ہوا ہے اور پھر بھی آپ جو ہے تو وہ پیتی ہیں, سگریٹ پیتی ہیں آپ؟ تو کہتے عورت بہت جذبات میں, اس نے بہت جذبات میں کہا کہ میں نے کہا سگریٹ نہ پیو, ایوری باڈی از سیئنگ دیٹ نو یو شوڈ ناٹ اسموک, شوڈ ناٹ اسموک, بٹ نو باڈی از آسکنگ وائی آئی اسموک. ہر کوئی کہتا ہے سگریٹ نہ پیو, سگریٹ نہ پیو, سگریٹ نہ پیو, یہ کوئی نہیں پوچھتا میں سگریٹ کیوں پیتی ہوں. تو میں نے کہا ویل ٹیل می وائی ڈو یو اسموک آج؟ تو میں نے کہا چلو اچھا بتاؤ مجھے کہ تم کیوں سگریٹ پیتی ہو. تو کیا وہ کلینک میں مال نظر آ رہا تھا آگے ایبٹ آباد کے علاقے کا, اس نے کہا کہ آئی ایم لیونگ ان دس جیل فار دی لاسٹ 30 ایئرس, میں اس جیل میں گزشتہ 30 سالوں سے رہ رہی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بتایا کسی علاقے کا کوئی بڑا نواب, اس کا وہاں مال تھا, وہ ایبٹ آباد میں گرمیاں گزارنے کا یہ مال تھا. میں فلانے کی بیوی ہوں اور 30 سال میری شادی کے ہو گئے ہوئے ہیں اور 30 سال میرے ایسے گزرے ہیں جیسے جیل میں گزرے ہوں. اس سے دل کی مریضہ, دل کا آپریشن, نورا بھی سگریٹ پینا ہو, یہ ساری تو یہ مئی ہے تو نن کا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے سخت بات پھر یہ ہوگی کہ آگے ہم اس کو بروز قیامت اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے پاس میری جو ہے آیتیں آئی, میرے احکامات آئے اور تو نے ان کو بلایا, تو نے پیچھے پیچھے پھینکا ان کو. تو اس لیے آج تیرا بھی یہ حال کر دیا گیا جیسے کہ تم نے ہمارے احکامات کا حال دنیا میں کیا. عبدالعزیز بن باز اچھے عالم تھے سعودیوں کے, وزیر اعظم بھی رہے, ان کے قاضی القضاء چیف جسٹس بھی رہے, اور اچھے آدمی تھے ہمارے بزرگوں کے ساتھ. مولانا زکریا صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا, مولانا آصف خان صاحب کے ساتھ, مفتی محمود صاحب کے ساتھ بھی ملتے تھے. ایک دفعہ رمضان میں مفتی صاحب اعتکاف کرتے تھے, تو عبدالعزیز بن باز آئے ملے، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ لوگ بڑی آپ لوگ مانو میں تعویل بہت کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا تعویل بڑے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نخر ہوئی ہو بلکہ آمت عام، اس کا ترجمہ کیسے کرو گے؟ کہ وہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں اندھا نہیں تھا، دیکھنے والا تھا، کہ تعویل ہی کرو گے نا کہ حق کون دیکھ رہا تھا. یا کافروں کہتے ہیں کہ ہم کلو بلایا کون بیا علوم آئن اللہ جب سرون بہا ولو مضان اللہ اسمعون بہا، کان ان کے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا تعویل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تعویل کرے تعویل کے بغیر تو اس کے بارے نہیں کر سکتا کہ آنکھیں تو دیکھتی ہے حق کو نہیں دیکھتی ہے. سبحان اللہ جی. تو بدینی زندگی کا سنولا صاحب یہ انجام ہونے والا ہے. اب آپ کے لاہور میں اولڈ ایج ہوم بن گئے بوڑھوں کے رکھوالی کے، بال بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر وہاں نرسوں کے اور ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تہذیب و ثقافت جو چل رہی ہے اس کا نظائر سامنے آتے ہیں، پھر آگے سمجھاتے ہیں. یہ تو نہیں کہ اس تہذیب ثقافت یورپ کی ہو اور حالات سب اکرام والے ہوں، تو نہیں ہوتا. میں یہاں پیچھے گھر تھا میرا سامنے، سخت سردیاں ہیں، رات کے 9 بجے ہیں، ایک پڑوسی کا ایک مزدور آ گیا جی، دروازہ اس نے بجایا، میں باہر نکلا بٹھایا اسے، بیٹھا ہوا ہے، 9 بجے اب سونے کا وقت ہے، 7 بجے نماز ہوتی ہے جی. نہ اٹھ کر جاتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ کچھ بتاتا ہے. ایسے ہی میں دل میں آیا کہ اس کے بال بچے بھوکے ہیں، میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 30 روپے تھے بنا اس کو دیے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، جلدی سے باہر دوڑا اور سائیکل اور بیٹھ کر چلا گیا. اس زمانے میں 30 روپے کی 6 روٹیاں ملتی تھیں. پھر تیسرے دن آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دن میں آپ سے پیسے لے کر بھاگ کر نکلا تھا، تو پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا کیا وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میرے بچے بھوکے تھے، اور اس میں اس طرح ہوا تھا کہ میں 9 بجے تندور بند ہو جاتے ہیں، تو میں دوڑ کر سے نکلا تھا کہ تنور بند ہونے سے پہلے پہلے میں کہیں سے روٹی لے کر گھر پہنچ جاؤں. تو میں نے کہا تیرے گھر میں تو پھر بہت سخت سخت حالات ہوں گے، گھر والی بہت تنگ کرتی ہوگی، بہت لڑتی ہوگی، بہت پریشان کرتی ہوگی. اس نے کہا نہیں، ہمارے گھر میں بالکل سکون کے حالات ہیں. جب ایسے حال میں گھر جاتا ہوں تو گھر والی کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ سارے حالات اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دے گا. تو میں نے کہا تو پریشان ہوں، فرجو نہ ڈکتی، گرو نہ ڈکتی، فرجو نہ ڈکتی ہے جی. اور اگر جدے خزر پیچھو نہ پیچھ پیچھ دے نہ بگے جو کھڑے دے کہ پروفیسروں کے فرج بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن بیوی جو بلی نہیں بلا بنی ہوئی، اس کو چوہا بنایا ہوا، ٹکنے نہیں دیتی ہے، اتنے تلخ حالات. میڈیکل کالج کی دو اسٹوڈینٹس ٹیکس سے وہ کہتی ہے کہ دیکھو میری امی بھی گائناکالوجسٹ ہے اور باپ بھی اسپیشلسٹ ہے، دونوں پروفیسر ہیں، بڑی حیثیت پر ہیں، تو آپ سوچتی ہوں گی کہ ہمارے تو بڑے زبردست گھر کے حالات ہونے. اس نے کہا ظاہر ہے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے صبح اس طرح ہوتا ہے کہ ناشتے کے میز پر امی اور ابو کا ہوتا ہے جھگڑا، اور تلے ہوئے انڈے پکے ہوئے پراٹھے اور پیالیاں مارتے ہیں دیواروں پر، شکر ہے اسی کے سر پر نہیں مارتے کہ بدلے کوئی صحیح پٹھان نہ ہوئے ہیں، کچھ تعلیم سے اتنا فرق ہے کہ مارتے ہیں دیواروں پر اور دو دو ناشتے کے بغیر جاتے ہیں اور نوکر جمع کرتے ہیں سب نیچے غریب چیزوں کو اٹھاتے ہیں صاف کر کے کھاتے ہیں جی. باقی بلی کتوں کو کھلا دیتے ہیں اور یہ دو وہاں پر جا کر کہیں ہوٹل سے ملک پیک والی بھوسے کی رنگ کی ہے بھوسے کی چائے جو بکتی ہے تو اس کو پہلی پی دن کو کام کرتے ہیں جی. پھر دوپہر کو کھانے کے لیے آ جاتے یہ میتن دن کا ہوتا ہے جی. اللہ زندگی تلخ کر دیتا ہے. لیکن ہم جو ہے اعمال کو اختیار اس لیے نہ کریں کہ دنیا کی زندگی بنے اللہ کی رضا کے لیے کریں. دنیا کی زندگی تو بنتی ہے. میں اپنے دانتوں کے کام کے لیے گیا تو ناصر شاہ نے دوسرے ڈینٹسٹری والوں کو بلایا کہ میرے دانتوں کو دیکھیں. کس لیے دیکھیں؟ اس لیے دیکھیں کہ یہ آدمی 36 سال سے ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کر رہا. اور دانتوں سے بالکل خون نہیں آتا. ابھی جو ہے تو یہ ایک دانت پر بوجھ آیا تھا تو اس وجہ سے میں نے ورنہ اخروٹ توڑنا میں نے دانتوں سے بند کیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا سوچا اس بات کو سنت زندگی کامل ہے اور اس میں سارے مسائل کا حل. میں خلال اور مسواک یہ باقاعدہ کرتا ہوں نمازوں کے ساتھ پھر کھانے کے ساتھ برشنگ کرنا خلال کرنا تاکہ سارے ذرے وغیرہ صاف ہو جائیں. رات کو سوتے وقت کرنا سر مسواک صرف اتنا نہیں اتنا آپ نماز میں ایسے آگے دانتوں پر پھیر لیتے ہیں اس کے پورے آداب ہیں. کتنے مسائل ہیں اس کے مطلب 40 کے قریب اس کے مسائل اس کے آداب ہیں اگر آپ پورا سیکھنا چاہیں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ صبح کے وقت جس وقت میدہ خالی ہوتا ہی نہیں رمضان کے علاوہ رمضان تو کھانا کھا کہ صبح کے وقت پہلا وضو جب آپ کریں تو آپ مسواک کو جتنا دور تک حلق میں لے جا سکتے ہیں اور زبان پر ایسے پھیریں آگے کو پھیریں تو اس پر جمی ہوئی گرد میل وغیرہ وہ ہٹ جاتی ہے اور کھانسی آتی ہے کوئی بلغم کچھ وغیرہ جمع ہوا رات میں پھیپھڑوں میں وہ باہر نکل جاتا ہے. یہ بات تو ہو گئی جی. جو ضروری بات آج جو کہنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی نماز 7:45 اچھا وہ یہ تھی کہ یہ مختلف شرعی زندگی میں بیان کرتا رہتا ہوں نا تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا ایک طرز تھا پردے کے احکامات اور یہ وہ کیا کہتے تھے فلانا ذات خالہ ذات مامو ذات چچا ذات یہ بات کی بہت پابندی کرا رہے تھے. دوسرے کہتا ہے کہ دلے 3 قسم کے ہوتے ہیں بغیر 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلے وہ ہوتے ہیں کہ بیویاں بغیر وہ خود اکیلے ہی بازاروں میں جا کر پھرتی ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو خود ساتھ جا کر پھرتے ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ خود جا کر جاتے ہیں گاڑیاں بٹھا کر وہ چیزیں دکھا کر پھر خرید لیتے ہیں. تو کہتے ہیں پہلے دو قسم کے دلوں کو میں سلسلے میں نہیں چھوڑتا ہوں. تیسرے دلے چلو خیر ہے جب چلا جاتا ہے خود اور اس کو گاڑی میں بیٹھی ہو یہ کیا یہ کپڑا ہے یہ کپڑا ہے یہ کپڑا ہے گاڑی میں بٹھائی ہو بٹھائی ہو دکان سے کہتے یہ اس دلے کو چلو چھوڑ دو میں باقی پہلے کو نہیں چھوڑتا. تو میں بڑی سختی سے احکامات کو بیان کرتا ہوں پابندی کراتا ہوں برادری میں سختی سے پابندی کراتا ہوں. اللہ کے احسان سے جو آتے ہیں تو جو قریبی جو ہیں سارے ماموزاد چچا زاد بھائی وغیرہ سارے یہ بردارنڈے کے پر بیٹھتے ہیں جی. اور وہ اس کا بیٹے میرے کا سسر جو ہے بہت بوڑھا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے جب آتا ہے سردی بھی بہت ہوتی ہے تو سارے گھر کا پردہ کرا کے پھر اس کے کمرے میں لا کر اس کو بٹھاتے ہیں اور اس میں آگ وغیرہ جلی ہوتی ہے گرم ہوتا ہے پھر کھانا کھا کے پھر سارا پردہ کرا کے اس کو سونے کے لیے لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا چلے ایسے بوڑھے جب گھر کو آتے تھے کمرہ ایسا ہونا چاہیے اس کا دروازہ ادھر بھی کھلے اندر گھر کی طرف بھی کھلے باہر ادھر بھی کھلے تاکہ دروازے کو بند کر کے اس کو اسی میں رکھ دیا جائے. دیکھا اس میں ایک بات اس میں وجہ سے ہمارے مریض سن تو میری بات لیتے ہیں, کئی عورتیں کہتی ہیں کہ خبر خستہ آوری تشریح اور فیصلے اقبلا کی نو بیا مصیبت منگتا جوڑ کھڑی ہوں, عورتیں پیغام بھیجتی ہے نا کہ بات تیری سنتے ہیں لیکن تشریح اپنی کرتے ہیں اور عملی اپلیکیشن بھی اپنی کرتے ہیں. ہاں جی آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اتنے مالدار لوگ تو نہیں ہیں نا جی, سارے ایک آدمی کو لانگ ڈرائنگ روم فلانا روم فلانا روم والا گھر الگ بنا کر دیں. ہاں جی اس میں جو ہے تو ہوتا ہے مشکل سے ایک کمرہ دے سکتا ہے باپ نے پر. ہاں جی اس میں بھی زندگی گزارنے کا شریعت طریقہ بتایا ہوا ہے. ہاں جی جو مرد سارا دن ہر وقت تو گھر میں موجود نہیں ہوتے. ہاں جی جب مرد آئے جو ہوں تو مطلب ہے کہ جو دیور ہے تو اس کو باہر ادھر ادھر نکلنا پڑتا ہے تو اپنے سر کے بال کان گردن چھپائے ہوئے. ہاں جی کندھے سینہ چھپائے ہوئے اور یہ آ جا کر اپنے ضروری کام کر لیا کرے. ہاں جی کہ وہ بہت خاندانوں میں سختی ہے کہ جی گاؤں سے فلانا آ گیا جی تو اسے کہا لالا السلام علیکم پپو سنگھ ادا پپو سنگھ سنگھ ادا پرانے سنگھ ادا پرانے سنگھ دو باتیں چلی نظریں ملا کر اس کو دیکھا نہیں پردہ کیا ہوا تھا اس کو فلانی کہ السلام علیکم فلانی کیسے فلانی کیسے فلانی کا کیا حال ہے. لیکن یہ بیوقوف جو ہیں انہوں نے تو گھر میں مسئلہ کھڑا کیا. یعنی ماں باپ کو سر توڑنے کے لیے تیار ہوتے اور اس کا جو ہے بھابھی کا بھتیجے بھتیجوں کا سر توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہیں گویا انسان ہی نہ ہو, باہر جو ہنس رہے ہیں باتیں کھل رہی ہیں باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور گھر میں جاتے ہیں انسانیت ہی نہیں. ایک دفعہ لطیفہ میں نے سنایا تھا نا کیونکہ آج خود موجود نہیں اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں. مجھے ایک ٹیلی فون آیا میں نے اٹھایا بڑے روبدار تھا کمانا انداز سے آگے آدمی بات کر رہا ہے تو میں نے کہا کون ہے تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو آگے ہی بڑھے اس کو میں نے بات کر لی تو بڑی شرمندگی اس کی ہوئی. تو میں نے کہا چاہ سر تھا خبر کو کس سے بات کر رہے تھے گھر والی سے بات کر رہا تھا مخا ادا سے مسکین شکل مسکین سورج روکڑے اور خدمت حضرات سے خبر گئے بتا سکے کیسے مسکین بنے ہوئے ہوتے عاجز بنے ہوئے ہوتے ہاں کہ سب لوگ کہتے کہ بس ویسے کرنی صاحب تو یہی ہے ہاں جی کہ ویسے کرنی صاحب تو یہی آیا ہوا ہے جب گھر والی سے بات کرتے ہو ہاں جی تو بولو پہلوان بنے ہوئے. سچ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت مولانا درشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گڑھ کے امیر تھے نا بھائی ابرار وغیرہ تو ہے تو لڑکے ان کے ساتھ لا کر چھوڑے گئے تھے کام کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ ساتھی آتے تھے شکایت کرتے تھے گھروں کی تو حضرت مولانا درشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ فہم و فراست والی شخصیت تھے تو وہ کہتے تھے خا دار نے بھی کہا چاہے تبلیغ کے لگے گئے میں بھی آسنگا چل کے آئے تھا. جب نئے آدمی کو تبلیغ میں لگاتے ہو تو کیا کیا کرتے ہو یہ بڑا خیال کرتے ہیں بڑا لحاظ کرتے ہیں بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی الٹی سیدھی باتوں کو سنتے ہیں ہاں جی اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں آہستہ آہستہ کرتے کر اس کا دل لگاتے ہیں پر جب دل لگ جاتا ہے اس کا آخر وقت دیتا ہے اس کی تربیت ہو جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے. بس تا خبر بکور کے کہ یہ ترتیب اپنے گھر میں بھی اختیار کرو گے, اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے گھر بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ترتیب اختیار کیا کرو گے. یہ کوئی تجھے ٹرک, تبلیغ کی ٹرک تو نہیں سکھائی تھی کہ وہاں لوگوں کو نکالنے کے لیے ٹرک کرے گا, یہ تجھے اخلاق دیے ہیں, یہ جو ہر جگہ برتے گا, اس کو گھر میں بھی برتے گا, بیوی کے ساتھ بھی برتے گا, بھائیوں کے ساتھ بھی برتے گا. ہاں جی, اور وہاں ماتھے پر 12 بجائے گی اور اگر کسی کو کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو غصہ تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ تجھے کر رہی ہے کہ تجھے تیرے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈنر سر پر بجا رہا ہے, وہ سر ایک جذبہ ہے نا, تھوڑا اس کو قابو پر رکھ تھوڑی دیر. طریقہ بتایا حدیث نے, پانی پی, وضو کر, کھڑا تو بیٹھ جا, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جا. ہاں جی, ہم لوگوں کا تجربہ ہے, اس جگہ کو بدل دے, نکل کر چلا جا. ہاں جی, دوسری جگہ چلا جا, دوسرا موضوع شروع کر لے. ہاں جی, کیونکہ شیطان جو ہے اب وہ تو اس سے کچھ کروانا چاہتے ہیں غصے میں, تو اسی جگہ تو اتنا تو تجھے شعور ہونا چاہیے نا کہ جب غصے میں ایک آدمی استعمال ہو رہا ہو تو اس میں تو بیل, اس میں بیل میں کیا فرق ہے. ہاں جی, تو دونوں ایک چیز ہو گیا جی. اور وہ تو آیت کہتی ہے اولائک کا نام بل ہم اضل, کہ وہ چوپائے ہیں, چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یہی آیت ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم لا یسمعون بہا اولائک کا نام بل ہم اضل. کان سنتے نہیں ہیں, اسے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں, دلے سمجھتے نہیں اسے, یہ تو ہیں چوپائے. چوپائے کیا؟ اس سے بھی آگے گئے گزرے ہوئے ہیں اور یہ غافل ہیں. تو بابا صاحب نے سوال کیا تھا نا, الم یعلم بان اللہ یرا, تو غفلت اور یہ دو چیزیں ہیں نا, معلوم ہمیں ہے. الم یعلم کیا ہی نہیں دیکھتا کہ اللہ دیکھ, یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جانتا ہے یہ. کیا مانتا نہیں ہے؟ مانتا بھی ہے, تبھی تو مسلمان ہے, ورنہ تو کافر ہو جاتا, ورنہ تو کافر ہو جاتا. نہیں, کیا بات ہے؟ غافل ہے, غافل ہے. اس کو سوال جواب درکار ہوگا, تو اس میں کیا بات ہو گئی جی؟ غافل ہے نا, معلوم تو اس کے ہے, مان بھی اس نے لیا ہے, لیکن اس کو آگاہی نہیں ہے, جسے آپ لوگ اویئرنیس کہتے ہیں. ہاں جی, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہم جو ذکر اذکار, اس کے بعد پھر جو ضربیں, ذکر اذکار ضربیں, پھر اس کے بعد مراقبات کراتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے جب آدمی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس دن سے یہ بات ہو جائے تو کہ نسبت یاداشت کی ہو گئی, پہلا قدم ولایت کا ہوا. اب یہ چیز اگر اس کو معصیت سے روک رہی ہے, نیکی پر ڈر بعض اوقات اس کے ہوتے ہوئے بھی معصیت کی طرف جاتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے پھر بھی جاتا ہے, یہ کافی کم نصیب بند آدمی ہوتا ہے. ہاں جی, تو غفلت ہوتی ہے جی, یہ احساس نہیں ہے. کئی محکموں میں ہوا ہے کہ جب سینئر افسروں نے ہمارے سبورڈنٹ بابو اس حیثیت کے مریدوں کو کہا فلانا کام کرو, اس نے کہا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ تیرے لیے میں اپنی آخرت کو خراب. اور بڑے بڑے گرانڈی لے کے 22 گریڈ والوں کو ان سبورڈنٹوں نے اور بابو نے الٹا کیا جی, اس کا ٹریڈ میں اور ٹھیک کر کے رکھا. اس پر میں نے رسالے میں ایک دفعہ توحید کے عنوان سے اور سانچ کوانچ نہیں ہے دو عنوانوں سے کئی مضمون لکھے تھے, کئی ساتھیوں کے حالات میں نے لکھے تھے جنہوں نے بڑے بڑے گرانڈی لفظوں کو الٹا کیا ہے, وہ اللہ نے ان پر غالب کیا ان کو. جب میں اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے تیری بات پر عمل کروں, سبحان اللہ جی. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں, اور جی ہاں جی, ہاں جی سر جی, اگر غلط صحبت کا مثال اثر آ جائے تو اسے کیسے زائل کرنا؟ وہ صحیح صحبت سے زائل ہوتا ہے نا, ہاں لگا سے خبر قابو کے راضی کر دیں بد رحمان صاحب, سبحان اللہ. حاجی عبد الرحمان صاحب کیا کہہ رہا ہے جی پیچھے, ہاں جی لا الہ الا اللہ.